محترم اوریدونکو دکان پتہ یاد نری مکتب اسلامیہ محمدیہ ان اسلامی سیڑھی مرکز بالمقابل یوٹیلیٹی سٹور گراؤنڈ فلور سردار پلازا اکوڑا خٹک. نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا العبد المسلم او قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ابو ہریرہ راوی دے دا رسول اللہ مبارک دا روایت بیان ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا توضا العبد المسلم کلمۃ اراد مقدرۃ ہا ہنا, یعنی اذا اراد ان يتوضا العبد المسلم فاذا كانت هناك کلمۃ اراد مقدرہ فالفاء فی فغسل وجهه للتعقیب اراد مقدر کینو فغسل کی دا فی دا تعقیب دا چھے دا ارادین رسطوی بیا مخوین دلو. فرائض دا اودس سلور دنو دی حدیث کی فرائض بیان شوی دی, نو کہ اراد مقدر کی نو فغسل کی دا فی دا تعقیب دا, یعنی دا ارادین رسطوی بیا بدا دا کارون اوکل. او کوئی طالب دا توضع اثر دا اراد تکینو مقدر کی اذا توضع کلچ یو سڑے او دس کئی نبیا فی دا تفصیل لچ او دس پسنگ کئی دا سے بکئی دا بیا فغسلا دا توضع دا پارا تفصیل لے او تفصیل لے دا فی تفصیلیا او تفصیلیا دا. العبد المسلم والاسلام عبارت عن الانقیاد الظاہری او قال المؤمن کلمہ دا او چی شک من الراویوی راوی نیر دی چی آیا رسول اللہ دل تکی دا مسلم تکے ذکر کڑے دا اوکا دا مومن نو دل تبا قال طالب بیا دا دان تر مقدر ہوئی کلمہ دا او چی چرتم دا شد تا پا روی لبیا عبارت ما طالب وی او قال المؤمن. ما تا پورا یاد ندی چی رسول اللہ مبارک دا مسلم تکر اللہ اوکا دا مومن ایمان انقیاد باطنی توی تاسو با حدیث جبریل کی ویلی دی چه حضرت عمر بن الخطاب وی چه مگد رسول اللہ مبارک سر ناس تو اطلاع علینا رجل شدید سواد الشعر شدید بیاد الصوم او لم یعرفه منا احد فدنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلس بین یدیه ووضع یدیه على ربتیه ثم قال يا رسول الله ما الاسلام؟ رسول الله ورته اسلام بیان کرتا ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه او دارنگی وتحج البيت وتصوم رمضان. ثم قال ما الايمان يا رسول الله؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه. يا وتي وما الاحسان؟ ورتبي ان تعبد الله كما ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بيوتي متى الساعة يا رسول الله؟ امرا سرا وتي ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ بيا نخي ورتبين كوكت حديثته بيا غسل لارو حضرت عمر رسول الله منتبه في جندو دا سوقو دا جبرائيل اتاكم يعلمكم دينكم تاستنوالتا كده اسلام ودى ايمان تفصيل ذكر شوه. يعني إذا أراد العبد المسلم وهكذا المرأة المسلمة دا عبد مسلم ذكر الرسو نمر أمك داخل دا جميع الأحكام فيها سياق التذكير ولا يذكر اسم المرأة لأن الفرع تابع للأصل خذ فرع دا نأحكامك خذ دا سريسر بالكل برابر دا إلا إذا كان كانت هناك احكام تختص بالمراه الطبيعة خذ خاص ذكر كي ورنا طعام احكام كخذ ده سري سرا برابر ده ففضائل كي اور سرا برابر ده فاجرون كي اور سرا برابر ده نو ده عبد مسلم تكده باعتبار الاصل له المرأة المسلمة تك داخل شلو فالتمام احكام فضائل كي خذ باقيدة ده سري سرا برابر شريك ده الا في الاحكام التي تختص بالنساء قالت بيا بيلي بيلي سيغي دخول مستعمليه لك دا طلاق او دا نکاح او دا ميراث مسائل چکم دي دا حيث ورن طعام و احكام كخذا دا سڑی سرا برابر دانو ذكر الاصل يغني عن ذكر الفرع كما ان هذه الفضيلة حاصلة للرجل فهكذا حاصل للمرأة ايضا إذا توضأ العبد المسلم والمرأة المسلمة أو قال المؤمن فغسل وجهه فغسل المتوضي وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة خرجت من وجهه كل خطيئة خرجت كل خطيئة ذا كل خطيئة ذا خرجت فرفعل له الخروج لا يكون إلا في الجواهر فكيف تخرج هذه الذنوب والخطايا لأن الذنوب والخطايا من الأعراض ما أن الخروج لا يكون إلا في الجواهر فالعلماء يقولون أن المراد ها هنا خرجت من وجه أثر كل خطيئة أثر والأثر عبارة عن السواد وعن البياض كل خطيئة يعني سواء كانت خطيئة صغيرة أو كانت خطيئة كبيرة فجميع الخطايا تخرج من وجه المتوضئ خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه إيه نظر الرجل إلى تلك الخطيئة بعينيه مع الماء أو قال ما آخر قطر الماء فكلمة ده هو ده شكي راوي ما تبتنيش تشي ده مال ماي تكده كما آخر قطر من النبي قال راوي ولو كانت كلمة هنا كلمة هنا للتنويع بيا قال مرو باسا وزي ده مخنة طول غنا هنا صغيري أو كبائري أو جمهور لماوين كل خطيئة إن مراد صغير دي كبائر ندي ذكا كبائر پا توبی سرا اغا بخلشی ذكا چه پا بالحديث کرا دی چه السلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهما مجتنبت الكبائر عمر السلام وی چه السلوات الخمس دا پنزم دون چه طالب کئی او والجمعة الى الجمعة جمعو کیو بیبل کیم امراشنو کفارات لما بینها جدی میت کچھ دن اکم گناہونا شیعہ ورطا اللہ تعالیٰ بخی کلا مجتنبت الكبائر ترسو چھ دن کبائرون اجتناب کی ریشی نمز چھ اہم العبادات تے پاگی سر یواد سغائر بخلشنو او دستر بسنگ کبائر علماء لگی دا کلو خطیعتن مراد سغائر دی کبائر دا پارا علاج اغا توبا دا توبا با قدا و باسن اغیسر با کبائر بخیلشی او دا جمور دا مذب قوی دے نزل لکی بیدا کلو خطیئن دن مراد چکم دن اغا صغائر دی او نظر ایلیها چیغی گناہون تا نظر کڑی پا دوار استرگو دا بی عینی پٹی کی کدیت اشارہ دا کہو طالب پہ اولار روانو او ناسا پہ پہو اجنبیہ باندے نظروں لگے دو یک دم نظر دے بل طرف توالے دیتا دیو سترگی نظر ہوئی تو قدیبان انسان محفوظ اندے یو طالب پہو لا رضی یو پاک بی بیرہ روان دو دا غیدہ خیالو یرا وقتی دے پہ کسو کی سوکنشتنا غی نقاب دا بخ نلر کڑو پہو گھر پیرہ کی طالب ور محامل شو دا غی پمخی نظر را گے یک دم نظر بل طرف توالے پہ دیدی اللہ نلیسی لکہ حضرت علی تا پیغمبر علیہ السلام فرمائل چلکا النظرة الاولى لك النظرة الأولى رمانے نظر معاف تے چھ دا سڑی خیال نی او بدون الاختیار دا سڑی نظر پہ او خدا بانے پریوزی نو دا معاف تے پدے بانے معاخدہ نشنا لیکن دا دوار استر کی بورتا نمخ آمخ کے دا بیا گناہ دا لو لکن نظرت الاولا دل لکن دا بیا اینے ہٹے کے ذاہے فلتتن نظر یعنی اچانک نظر پدے بانے معاخدہ نشنا بدليل قول النبي عليه السلام لعلي يا علي لك النظرة الأولى مع الماء أو مع آخر قطر الماء ماذا قوي كدرابينا شكي نبي قال مقدر كو كشك نبي بل كلمة ده أو ده تنوية أو ده پارة بي بعض قنا هنا معمولي بي قرن بدل بي دلو سر بعض لك سختنا أبا آخراني ساس كبان نبي أفريولي بعض رنگ کچا رنگی نو بس ہوگا پیوا چو لاڑ لو اور مضبوط رنگ چی نو خبے بین دے نو بعد گنا اونا معمولی نو ہو پانا یک دم لاڑ اور چکم سخ رنگ نو آخرانے قطرے سر پریولی فغا صلا وجہ ہو بے عینے مال مائے او ما آخر قطر المائے دل تکی جدی دو اندامونو ذکر شو صرف جو فنظرہ نظر الیہا بے عینیہ مع المائی او دل دکی دا پوزی او دا غگونو ذکر او دا جب ذکر نشو پا مخی خود استرگونا علاوہ پوزم دا غگونم دی او جبم دا یوادی دا عینینو ذکر ولیو شو جو بعد علماء لکی چی دا روایت چکم دنو مجمل لے پا نور روایتونو کی باقیدہ دا دی نور اندامونو ذکرم دے نسائی کی تفصیلن را دی چی دستر گو دو گناہ دخلے گناہ ہونا مزی نو دا روایت مجمل لے او یادا چی دل تکی دا دی دو اندامون ذکر شلو ذکر حدیث کی را دی چی من تکفل لی ما بین لحیائیه و ما بین فخزائیه تکفلت لہو منگو پیغمبر علیہ السلام ویدہ دا غی کفل کی گا ما بل جنت پا جنت سرا جو پدی صورت کی دستر کو جرم دا دیر لوی جرم دے او وگونا دوم را جرم نکی وگونا دا دی جرم کم دے دا پوز جرم کم دے جو پدی صورت کی ستر کی دا دیر لوی مجرمی دی العین برید القلب عرب وی العین برید القلب دا ستر کی دا دا داکی دے دا ستر کی چتا خلط استعمالی او پدی اجنبیات تا گولی نوڑا عاشق شی بے غمو اگر بے قرار کو بیا عاشق تا بے قرار نور دی او دا معشوقی پہ انتظار کی ناس کے علی ونیشی داستر کی لگے ونی کیڑے اڑا غریب کو بے غمو دی خود داستر کی آرام توبو کی او دا شریعت دا حدود نا تجاوزو کی قرآن خوئی قل للمومنین یا غدو من ابسواری دے مومنانو توائے نظر انہ قطع ساتی قل للمومنات یا غدودن من ابسواری ہن او حدیث کے مرادی دا حلاوت الایمان دا ایمان پا خون اگا سڑے پوشو چی نظر اخکت او ساتلو اور قرآن و قاصرات الطرف دا حرو کمال لال چاہی با نظر اخکت ساتی دا حوری نظر با دا خپل خاون دا بخنا لاوا پا بلچانی پریوتے اور دا رنگی حور مقصورات فی الخیام نو دا سر کی خطرنا کیجی دے دا غزر پا مصیبت کے مبتلا کو نو العین برید القلب دا سترگ دا دڑا ڈاکی دے دا پوڑی ذکر یو اندو شاعر وی دل کی نہیں تقصیر مکھن آنکھ ہے ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا اندو دے وہ ظالم زبردست خبر کئی کلمت الحکمت زالت المؤمن دا حکمت خبر دا مومن رکشے میں شہر ہے اخذہا این وجدہ دا اندو خبر ولی نہیں چھے خبر خبر اینو بیابے پا دلیل کی پسکے مکن دادا غی شاعر تخلص تے مکن اندو وی دل کی نہیں تقصیر مکن دڑا گناہ ندا آنکہ ہے ظالم داستر گڑی نے ظالمی دی یہ جا کے نہ لڑتی داستر گی بنت لیاو دا خشتمخی پمخ بن پرے ہوتی وہ گرفتار نہ ہوتا ہڑوا دے عشق پا مرض کے نہ مبتلا کے دو نو دی وجنا دا عينينو ذكر شو چه دا دي جرم دا نورو ندير زياد ته يا بلا وجلا چه دا عينينو ذكر دي وجل وقلو چه سترگو تا خوبا نرسي تاسو چه مخوضي نسترگو كدن نباچه وش بيام لگيا دا دي گناونا معافقی نخلاو پودا که وگنو که خلقو باچه دا دي گنا خوبا در چه ولاو زي بيا سترگو كي دا عبو دا خلاو اللشتا بيام چه دا غیر پا برا حساب آنه تاوبت توی کنو اگا باطنی گناهون لال المعاف شو دا پا خلاو پوزا و گنو که خوبا قداو بزی دا غیر گناهون و بدر جولا اللہ تعالی سکندن معاف قی او نور روایتون که دا انف و دا خم ذکر ده دا روایت بے مجمل ده نسائی کے مفصل روایت ده خرجت من وجه کل خطیعت او نظر الیها بی آینیه مع المائی او ماخر قطر الماء واذا غسل يديه قالت صلي لا سنو وينجي لو خرجت من يديه كل خطيئة دا لا سنو نمتول گناه نوزي بتشتها يداه جدا گناه نولوی سڑی پا قولو لا سنو پلاس بانی سو جرم کرده او ماخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب تردی چه دا او دستکون که بلکل دا گناهون نپاک شی تردی چه دا متوزی اوزی نقیان پاکیزه من از ذنوب دا گناهونو نا ان الحسنات یذهبن السیئات ان الحسنات یذهبن السیئات یا و بی بلالا دیو صحابین کجوری گختی اغشتی پا با او دی بی بیوی دینا خشتا کجوری شتوی او دن نکور کی دی اگر ادن نشوا او